فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. مخکې دا ذکر شاه چې څوک تقدیم کوي په دولسم باندې شي او څوک تاخیر کوي په دیرلسم شي فلا اسم علیه په ده باندې اسم نشته ده دلته نه وکړه په نفي الاسم لمن اتقى او نفي د ګناه لمن اتقى د په د هغې چا ده چې هغه الله نه ډرېږي فحج خلقه لأنه الحاج على الحقيقة دي لقد كده حج كون كده فحقيقة دي كون خلقه شاقوكي تقوى نبي مثلا حج كي منذ پروانا كي منذ كذا كي نور من احياته كي مبتلاوي قنونا كي مثلا حج برعنام حج دا كون دي حج روخ دا حقيقة دا آفك نشت دا نو یا لام اختصاص دی پرا لکه الحمدللہ کی یعنی سمنا کہ دا ملا چه حکم کو اخص به المتقی ملا پا دی حکم سرا خاص کو متقی لرا ویلی زکا چه متقی اغادا سی چه اغای دی خبر پروا کئی او چې کوم متکیا نه وي هغه یې غم نه کوي. یا فلا اسم علیه الله پاک یې چې موږ دا بیان حکم وکړو چې لا اسم علیه ویلې دا له وجې دی متکی نه چې متکی سره دا هر وخت یې غم وي چې ګناهګار نه شم او کوم سړی چې خدای نه ویریږي هغه دې حکم ته څه محتاج خو نه ده هغه پروا نه کوي. او یا بیان دې پر ده لکه قرآن یې حیت لک حیت لک حضرت ها دې نه دا لکا یعنی او خاطب لکا مخاطبه تا سره کوم نو لام بیان دې پر اوس لکا او کو تا دې پر دا خبر کوم نو لام بیان دې پر واتقوا الله خدای له شي او په لا یقین کوئی کوئی شي انکم لري تو شرون که تاسو ټول الله ته جمع کوئ شي په اخر کې په اجازه کوم یا علیکم تاسو به ځای کې په امر سره او الله پاک مخکې په اقسام بیان کو دا بل قسم دا لکه تاسو مین لا سمن یقول ربنا من سمن یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومن سمن یجبک بعد هغه چې تاسو تعجب کوئ چې قول دې په حیات دنیا کې یعنی هغه دنیا چې هغې متعلق دی خبرې کوي نو ډېر په خوف سره او ډېر خوند یې کوي او څکه چې هغه یې د عقیدې سره برابره وي نو دا دنیا متعلق ولا یجبک فی الحیاۃ ویلې لمخالفته لاعتقاده دې مخالفت دی دې کلام نه چې کوم آخرت دی پر لاعتقاده دپر اعتقاد دی لکه تاسو ګورئ اوس دا کوم خلک جبرلیان دي دې بریلیانو ته هغه خبرې کوه چې هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم متعلق راغلي وي چې نبي تاسو ویي چې زه په سبا پنې نه پوهېږم چې سبا به څه کېږي عالم الغیب خو یو الله ده کړم د دې نه وي دې دا ګستاخي رسول دي علیه الله نه توحید مو ته خبرې ورته کوي او بدې لږي ویې لکه عقیدت دی اختلاف او چې نبی اسلام هغه ته خبر ورته کوي نه لکه ما دا اورېلې چې بریان کله حج ته راځي دی ما کې کیسه هي ما کې غوې ته وې ته نو څه نه څه نو غوې ته وې او راځه تو آتا کا نو ورته ما دې من اورې کی دا صحیح کو بدل چې دې سن لو یا حسی دا کو دا توحید کوم دا دا خټولو بریا ته کوم نبی اسلام چې اول بیان کړی تا تاسو نه دی کړی دې دې مینه ذات ته دې دې نبی اسلام حکم دی حکم یې دا چې توحید مخکې اټلو به تاسو یې مګی کې نو کافر ہم آخرت میں تری خبر فن نہیں گئی ویشد اللہ علی ما فی قلبی حکم کر اللہ علی قومی جدہ پتہ کیا سنگے انہو موافق لکولی صدا زو موافق دا دے پتہ کول اس ما جو قسمی پا خدای بنی او غرق قسم نہ گئی گئی کم خبر دا کون دا دی زنا کون کم خبر دا کون زنا زکی چی دی اگو مناسی منا بیکار خود کے با نہیں بخلی بھائی وارد دل خسام خدا سخت جگڑا لی سدی دو ادا کے خسام زر در لمنا کہ اگر جگڑے کولے مزدی بنا اڑے سخت جگڑا کئی ہر جگڑے جگڑا کئی جگڑا لی لکا جد جد ہو جد جد کوشش ہو کو کوشش کولو دے دے نو کوشش کولو خو میں زر دیگا او کار نہیں کر مبالغہ دے لکا زید نو عدم کی مبالغہ دے عدل عدل ده خدیم ده سنگی عدل دوش یعنی ده عدل ده وسط ده کدا عدل خارج کی و جوهر جوری کی موجودی کی مده زید و گره بده زید آتن ده شدید رو خسوم ده لکا ولی اتباعی کار تالی پر هم ده وی تا اتباع و تا هم ده ولی لعداوتی رجا عدوتی دنم شکر ده نمی کنیز لکا تاثرم دا اخنز شئی ہو کانم اخنز کوتے ہی چی دا جنگ ہو پس دارو دریس و کسار جانسا نور ہم بتلی ہو نو دکا لکتا دیتا خن ناس شیطان تا خن ناس سلی چکر آلاز دیکھر کی جی بے لمنڈی ہوئی تا زان سوشی لمنڈی ہوئی اکی دبری گئی تیتی زنان پری گئی تیزا وانا ورہ کالا منافقن خلو والکلامی ربری دا خواگاوا ری نبی اسم نبی سنسرا یحنی کو انہ مؤمنن دا پویو چې منافق خویم کنه ځکه خو مې مازه قسم یې کړو چې دا مؤمن د بیه په دبا دی تا باندې ما ایمان در و محب له او محب ده یعنی ځکه سره و محب له ای نبی صلی الله علیه و سلم دا محب ده نو فیدنی مجلسه دا بو دا مجرد نه جوړیږي فیدانیه النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپا سنفانا فیدانیه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلسیم نو دیس رب متعیش خالقی یہ دارا کنا جو فیدنی دابن زکیدو لکلان جا ایقرب یو دیش او جو فیدنی فی نو ویقرب بوش باب لکال تا یدانیه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس لذکولو با ضرر نبی کنم فی مجلس خالقیم نو با فعل نہ جو کر کوئی اتنی مجلس ہو لیکن کوئی بدانے میں مجلس تو اقضبہ اللہ تعالی علا درو جن کو فی ذاری کا پدی مجلس کے کہ دا منافق دا اور دا تا تا قسمون کئی فمر ربی ذرن اور تیشو کو فسر بنے و حمرن اور پخر بنے لباد المسلمین لباد باد المسلمان فسر و خنو بیدر ظالم جو کو تو اخلقو بیویس رولو افسر و آقرہات وأخذنا بشكرك ليلا كما قال تعالى لك لا زائري وإذا تولى ينصرف عنك فاستر وقرد تعاف الأرض مشيك يتلقي كوزمك ليصر فيها كفسادك بديزمك ربي أتانا وصف فسادك قوز دي فساد بيان دك فساد تخريب المال والنسل نسل عمري فسنا أموال خلقي لذا فساد إيش فساد عام دك ويوليك الحرس والرداد فساد بيان لهم وانه كيف فسنا والنسا او نسل نسل من سلط بلنا روزي لذا بشي حيواراتك پيدا كيه كرا تقاي جانس رشي لكا صل صيفا وخير غوام دا بدل دا من جملة الفساد دان لجملة الفساد يعني زمان دا اهلاك حرس او نسل دا دي جملة الفساد ندام اما وشي پاسا سلقل دي جو فساد عام دا فيشمل سفق الدماء ونهب الأموال سفق الدماء تشمل در تغفرنا ملكو ويني تويكي وبل نهب الأموال تفسنا خرابكم والله لا يحب الفساد الله فاق ما بدك يفتحك أي لا يرد بي نرد بي بسن لا تسخوله وصفيكي حبي الشاد أغا خبر در كما حبت أغا أين في الله فاق جنا بلا تردر وكذا المقرد إنشاء لنا در بل نہ تاثر در ولا چنا متاثر کی گنا نال تا غیا مرادی ای لا یرضی او سے محبت نہ کوئی اسرا قرضی بن نہ کنا ای لا یرضی وے نہ کہلو اتق اللہ فائکا وے لگا جہنا تو کار خپل کے اخذت ہل عزت نیش در عزت خمرت ہل عرفت ول حمیت علی العمل دا کوچتا سجے کا شو عزت دینا مراد ہے کہ برگتگی درام اغا غیرت دا انفا دیونا تسیدت فاہمال خدا غیرت جاہلی جاہد شغا استقبار دا و تکبر دا لیکن پرسانی کی کنا زو نیر لوی سین زدا کن ملاشی پاسی سر رواہ لی کبن شے پسنا چاہتا خراب کی ونی و تفریقی سوک مرکی نو دا جاہل اغا غیرت جاہلی دا غیر دے جہلی پا غیر دیگی پا پا دا او دا دا عزت پا محمود عزت کی خیر عزت دوی منا بل اسمیم لیسرا دا پا دیگی خاص سناعت کا شاگاتا هم دا بکی اخذت و عزت بل اسمیم پا گناہ سرات اگر غیرت جہلی پا گناہ پردگی اللذی اگا گناہ امیرا بی اتقائی تا عمل کا خیرم فزان سا ترسرا بے دے گناہ نام تا گناہ مکہ وار بیدا لگی سا گناہ کر تا خو بہدر ہیں قوم امین مرسل ہیں تا با طول سمون تاس تا جی اعلان لگا نا تا جی میں دیر خوش آئی گی کما دست دیو کدس آغا اخفل و غلط و خبر بجے از ظلم بجے فقر کی ایاز اللہ اللہ پاکی اتخاذ مولا شیخ تیب، مولا نمتراس تیب بس دنیا فنی در خیر دنان الارو تقیی به قول در ازاری مرسی که خطیب بود در یو تقیی که دا خبر کلی ود تلاس و بری تو بنی وایا اوز که تا لرای اختیار دی لاس و بری تو بنی لپسنگو لیو بیتو در ستو دی لاس و بری تو بنی وایا اوز تا لرای اختیار دی لدائی با ماسر شی اذا القبور وبوت لذاهب فما صرش قيامت كيف فتلاجي الله فاقي فحسبه جهنم بس كفية لبرا جهنم ولا بئس المهاد بير بس فرشتا لا جهنم دا هيا دا مقصود دي زمدم اغا جهنم بس فرشتا اقنا دي بس فرشتا افرش كم دا هيا دا جهنم جهنم مانا سات اسمعان در قطع تو کشاری جدی کفی پر خیل کب او آقا در طول کسیرا در مانا سات اسمعی با اکی جانم هم ذکر در ومن الناس من یشی نفس او بعد اخن آقا دی تقا خرد کئی نفس اخفل سرگی خرد کئی ابتغاء مرضات اللہ و تلاح سر دمون دیدی اللہ ترکی رضا ہو او دا یا بیو نا یشی داری ازداد ندر شراکی مستمانی کی خط کولو کی مستمانی کی عجب ذلحا فیتواتی لاح طلب او ذات کرا دے نفس خرچ کول رالو چل کوئی دے نفس خرچ کول رالو نو چی او شاید تو آغا خطای بایا کئی نو دا تا خرچ کو دانو دے لگے ہوئے بر شاید وقت کبنش نو اللہ پاک پر ذات اغی محبت کے پر جہاد کے دا نفر چو کمزا چه دا تا خرص گئی لکه جهات که سرلاش خرص گئی او کرنی سپره سمانه وزای وی تکای وی اغا عزت اغا آرام و رحط اغا تا دی آغی نفر حساوا اغا آرام اغا خوشحالی آ دی اغی جهات پا مقام که تا ویر کا خرص دیکا ندکا یکشی بمانه یکی ہوئی ورنه چو کم ازبر کمانا کری گنا اگر من ایت خواهی اشتی هم جوگده اشتی و خیال تکویی دا یعنی و هوا صحیب دا من توک دا دا حد صحیب رضی اللہ عنہ دا دیر لوی دا دا سی او چه کرا دا کما خلوی لکورا کرا خلوی چه پلیاری با تیر شو پلیاری اگر دمیم چه خلق راولو یو پویدو چه دیر صحیب کشو دبر دا آرام وراو لیچه کل ایمانی راو لیپلارو سر عرض شکو بیا دومره کپړه نه وه چې هغې ځال پړ کړي یو چدر وهغې کې هغه پیول دی چمړې پیول دی نه کولی بیا نبی اسان ته ولدی بیا وایې ژړه ده دا ټول عرب راحتې قربان کړی ده دا څه شعرونه مې نه یو خو اوس وختي کې مونږ دلې کړی ده سبب ته وترک مار ګوره وواصب لما آذاه المشركون هل کرا چزرو کو دتا مشرکین هاجا الى المدينة هدت کو مدتا وترك له مالا دبا چاسنا تکلا مکی کی گئی سی اور سے مالا کٹلی لو گدیم ایو تٹو پیشو یا دما چے پلار مالو اگا بدتا پتی کیدو نو گئے چلے پیش والله نو گوری دا زائرن تے تا گوری تے مالے ورتا پیشو ہمارے خرچ کو کنا مالی ویل کو نو خپل ځان یې واخیست لیکن اصل کې دا مال چې خرج کو دا مال دې نفع محبوب دی که محبوب نه دا مال دې نفع محبوب دی که نه ویلې ځکه که آرام ده کر حتی کو خوشړی هغه ټول منشه خو بال لږه د تا چې خپل حصه دې نفع سوه چغه مال و آرام راحت او غټول خلق خو نه فزې خلق ویګل نه ځکه یا بیو څه ته جواب ته یې شي یعنی یې بیو والله ور او مې لباد الله باندې ربان بن غام فایت ارشدهم على راهنمای او قضیت لما فيه رضاه رضاه چې په یو سيته بلی کې اعلی رضا باندې لام مراد را اصل شیطان ایمان ده اسلام ده چې تاسو دا زده کوئ دیکھے تاس دے برا گٹ ادا ہمیشہ ہے میرا خوش ہے جی بگم ون ذرا کے اندر شاہ نزدے پر جا جا کے واسفہ بھی اور جب میں کہو کہ لما عظم استقت دی تاجین کے خرید کرو وکای ہلی بیر و البانہ او خانو وخی ای بدی او گلن و البانہ او شدید بعد الاسلام پس اسلام نہ برادر جب یہود بنے تو او خانو وخی حرام ہے کوئی حرام ہے اور یہ ہفتے تعظیم دادی بنی واجب ہو نبی راو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے خدا نشتر خمخا کہ او خان و غوخ خمخا خورا ہم او خان و غوخ خورا شده خورا داتا من فردی تا خمخا بخ کبنش دا خونی خوری کا نخوری او دو خان رہا لی لیکن مجھے چیزا خوری او خان او خان موچی دا خویلی سرا دیو دیر که او خان سو کر لئی ما خونه دی که تو خان موچی دا خویلی او خان او خان حال پتا افسده ندی کئی دا یو زمانه که افسده ندی نمرا دا او خان افسده چایو که چوالی او خان دی نی بلکت او خان دی افسده خان دی بدا خان دی او چایو که مولا افسده سکلی ندیوی جی ارسو دا سبو کهو که اسلام که خوخی خوراک فرض نده اکیدا بودا ساتو چې خان او غوخه حلال دي ته اسلام ده خو خو وینا خو دا خو یو دې سره غلو ده دا مال پنه کوي سره اکیدا یې چې اکیدا بو ساتو چې حلال دي خو خو وینا او خالي تعظیم نه ده اسلام هم ده نه چې په غوي کې تاسو عبادت ما کوي خو جمعې تعظیم ده کار جمعې عبادت هم کوو خو یې خالي تعظیم وساتو الله پاک دا وچ یا ایها الذین یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه اے مومنانو نو کو یہود ایمان اور اپ کرا لو داخل سے پیسام کے مجموع عام لبر سے سینی وقصها سلام او سلب کافتن مجموع عام حال من السلم لا هذا السلم اے کی جبی شرائی پٹول شے دے اسلام کے اوز دا کافتن کا حال کئی دی سلم نا ندان روا دا دانی چا منع ندر ویلی دکا خونو فلگی غیر سری ہی در او دیو دی اغیر اصل جو در او کتا دا اغنا کئی دا اوز خلو زمین نا کئی ندان حال لگی کلی بارال غرض دارد دی سلم چکم دا دا من یا اکلو پر خاص نگر سلم اکلانو کی مسلمی گی غیر واقعیں کیا صلح دس فائدہ سلامتیا اور تو ان سو تو ذکر کرو زمین مذکرم ادائیگی کری اور مانیں گے لگا ہر پشان تھا اور زمین بعض اشیاء مخشری حال سلم جو گیا باقی جن اعتراض کر دیا جدا سلم نے دا ارے کے حال دی تا حکم دا کہ تا تا داخل کئی ادخلو کافا مجموعہ طول تا تا دی تا حکم دا کہ ادخلو کافا تل جملتا مجموعہ لیکن تا طول چا داخلے گی عقیدتا و عملا عقیدتا و عملا میں تا عقیدہ و تا عمل دا خو پچا بنے دا فدی اسلام من لا تلاقي شرائط جملة واخر عشرين دي اغا جملة واخر تو ايش طول اسلام دي دخل طول اسلام سمنا جزائران و باطن طول ثم اسلام دا دي ظاهر و ثم دي اسلام باطن دا ظاهر اسه دا عمل دا باطن عقيدة دا تاسو خلق دا عقيدة دا غا اسلام متعلق دا عقیدان اسلام سے برابر رکھئی تب انا تے اسلام کو حکم دا ظاہران تے اسلام سے برابر رکھئی تے اسلام سے کوا نو دا کول ندی عمل دا دے اسلام ظاہر شو نو اسلام مجموع سمنا ظاہران و باطنان و اتاوالا عقیدتان و عملان نو دا دا سے خاص سفر ندر جڑے کی بربری جن و کافتان جملتان مانا کافتان دا بیرے کافتن خو کفای کفتی منی تیئی بیو جملی بنی کافتن اتلاق سنگی جملی بنی کافتن اتلاق سنگی اگه جواب داده که کلا یو شای آغا طول مکمل شی لکه دا لاستا او دا لاست کامل دا مکمل دا سمانا چه دا طول اجزا جمع کلی آغا اجزای دی خویزمی تا پیزا کتی دی یوا کتا پکی پرینه مکمل دا چه مکمل دا ندا جامعون لأجزائی جامعاتون لأجزائی دا جمله دا کم جمله دا مجموعه دا یکف لأجزاء عن الخروج خروج نه منی کلی بس جمله دا مکمل شکر یا اجزو خود جس خود پسنا نانا یوم رو پسن خروج نه منی کلی کل پکی دخل اجزائی دا خروج نه منی کلی دی مکمل دا جمله دا جامع دا خلو اجزاو دا دکا پا معنی کفا یکو خسرات کافتان جمله بنی اتلاف چند کمانا دا خبر ندا ولا تدبا خطوات شیطان تا تا اعتبا ما کوئی طریقو تشا قدمون شیطان یعنی پا غلیارو بانی تکم لارو ندو قدمون دا پلیارو که حال دا خطوات ندکا شروط محل دکا جهاز مراد محل اغالیارو جا شیطان قول دلتا عبارت فقط انزم لا تتبعو تاثر اتبا مکوی ترکا تزیین الشیطانی ترکا تزیین الشیطانی آلیار دی خیست قول دی شیطان اتبا مکوی بیت تفریقی فتفریق سرم چاکی دا بسرتو خرو بینا کبنشی خالی ویدی اکی دا بسرتو چه دا معظم اسلام که ندا جمع دا و تعذیب بی کهو عبادت ہوگی کهو ویل اسلام که بس منا خونه تو مائی کهو فرای اکرهی عبادت پر پیدن فرای ریلی عبادت پر پیدن اسلام خدا نید که خلی بلی عبادت مخوا فیدن تفریق مکوی چه اسلام احسان که تفریق کن این من لکم عدو مبین دا اصال برا دشمن دا بلی نیر عداواتین من عرد دخولي لدخولنا لان مالا يا مالو ملتون لكنا لذي خفتم لك خاف يا خاف ملتون خفتم فإن دلتم ملتون ما الانك طالت دخولنا في جميعه بطول سانك من بعد ما جاءت مستقسن تحت بينات رأل بينانكم دي أروح لدي ظاهرته على الظاهرة لأن الحق شداء إسلام أقدر فاعلموا ان الله عزيز ملائكه تعالى قليلا لا يعجز شيئا نشيت لا يفهم عن انتقام منكم لانتقام بالله بتصنع سوف مصابع عبر سنه تقومون ولد تزوج كاتب ما عندي خلاص شيء مع الأفاق نسيو خم بأخوستان ولا نمسن خبيا يقار جنكي حكيم ده فصل يأخوليكي على خبر وقتي حكمتي الأفاق يأي لقد فرسنا وجهي تسميكنا خوزان قبل مرأي سميكنا خوزان قبل مرأي نولي جتازم سميكنا خوزان خرقوي دان تباكوي كي مجمع دوني رجل بخو جهنم ده كم بخطو لو مزان هلاك هميشا هميشا بجانم كسي كيف تقول لقد قلت تتوحن سميكنا خرق ديت انتظار كي هل استفانا منادي رجل كي هل ينزلون إلا ينزلون لهم ما ينزلون انتظار لكي ينتظر التاريكون انتظار لكي او خلق شغاب في شلك لي الدخول فيه دخول فلسطان كي بتمامه تطور اسلام كي داخل شي يا عام کا كافر مرادا جتو كي اسلام كي نداخل لكي اغا انتظار نكي انتظار مگر دي خبرتا إلا أن يأتيهم الله مقال شخص الأسين أمر دي الله فاكر متخليحات من مراد هذا تأذل دي إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتيهم أمر ربك بل دي غير وقد دلتا الله فاكر ما جئت لا متخبئت كيف يليك بفانه فقولي أو يأتي أمر ربك لكي أمر دي ربك أو أمركم ده أي عذابه عذاب الله لا الله أمن مراد لك جمع الأمور ذا يو أمر جمع أوامر ذا أغلب من لك إذرد إفعل يو أغلب شكرنا كرنا جاي مدى عذاب يو قار ذا يو عمل ذا دي أمال دي أعلانا لك صواب لك جاي عذاب دي الله دي تراشي يعني أمر راشي عذاب راشي في ظلالين من الغمام جمع ظلة دعوني الظليلة سيبان في الكوريشة دا والملائكة وملكي رسي وقضي الأمر وأمر فيستغرشي ثم نلتا قضاق من ثم سرد انتهاء تولي ثم أمر إعلاقهم تام في أمر إعلاقهم مراد لك في أراشي تأسى عذاب ويو ظليك دي غمامنا دا مكر عظيم ده تنگی جو عذاب پا صورت رحمت کی دا عذاب پا صورت رحمت کی دا لگا اوریز را گرمی مستند آر اوریز را سردی را تیج اوریز را نکی دا غلین کومی خیبا نیدا قصد آف شو گرمی اوریز را لکن با اوریز پاس نمانی عذاب نلیش اور را اوریز نا اور کو را اوریز نا تان در را شو خود تان در اور دا کن ذرا کپا جا کوئی کہ دلتے کے مخی پس تن لو مارو کنا تو کرا یاد اس کو کہیں کہ نو خیا پا لو عزت لو خیا تا کہ نہ موسد کرے چ تن دے گردی کی کن تم سخت دل انسان تے ہے اس لو دا اللہ تو کہی کہ جے زما مجھے سر سر حالا کم تے تاس لے چ دا ہوری جی رحمت تے کہ عذاب میں نہ وائل اللہ تجر نور فالت بدرت ذات رجع بلكي أمور بالبناء الفائل المفهولي والمفهولي بناء ذات المفهول وضع فائل وإلى الله ترجع الأمور بعد إفعال نواخلي أرجع يرجع ترجع وكبار إفعال لخينا مجرد نواخلي وإذا مجرد كذا خبازت إذا باب يوم مذر رجع ذا رجع أم تاجد بل مذر رجود رجوع رجع زيد زيد رجوع قد زميل هذا ما كل نفس او رجع لما كشاهد وفصل بل ندا بناس المول ترجعوا او تفعل شيء والى الله ترجع الامور رجع كل الامور فيجازي مش كل خبر انتهاء الله فاكر ما تجري بل يرجع بكم هذا فكان ليس سوى بكم لا هو يبمر لا هو كور كبان كرواز أبا سبحان ليش تينجا بيا لا تري وسر بات الله نقول لا يا الله باخذ له يتكاثر ذاته سل بنی شہل کم آتے نا ہمیں آئے تھے بھائی ناد سالوں کا دی بنی شہل نہ دے ہو دے تاثر عناد گئی ایمان نہ رڑی خدا نا چھ سوال دا علم کوئی نہ چھ پوئے ونا سے دا تب کی تن و سجر دن سوال نہ ہوتا تیری چھا سجر دیش تیتا سوال تا سمرا موجودہ در کوئی سالوں کا یا محمد صلی اللہ بنی شہل نہ سب کی تن خوئے لجلل خاموش کولنا تلال خلق لا جواب شی آیا تقریعان تقریعا تتو یہ وقت تائی یا کو خبرو کی دلائلو کی ہو یا چو کم جاب ویلی سلم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دا تسلی دل مراد را چا غوتا سمرا موجزاتو ایمان نو را رہے نکہ اتا قوم ایمان را بھی یعنی کسی تاجب را دا غا یہود اتا و سمتا کم آتے نام نیسی و میدہ کم معلقتن لسل دا معلقت لسل لمفول سلینان و یا ثانی مفول آتینان و خود دا کم دا زیم دے دو مفول دی آتین دا و ممیزوها من آیت بینتن او دا کم ممیز دا ادی آتمیز و ممیزوها من آیت لا تمیز دن دی دلالو بیناونا چل کوئی دا بیتا سا نخی خبر را لد کناواتا سا ذکری کم آتینا ہوں کی دا کم دا مقتدی دی سا درب دا چل غلا اگر چی دا مفول دی آتینا دا لیکن دا غی آتینا دا نا دا سل دی پر طول دا یای کنا چکا معلق کن دی سل میرا نفولی سل او سا دا چی مقدم شو سا درب غاری نو کہتے ہیں کہ سل دے پر ہم پولیسانی جوڑ کے نسار دے دا سر کے نرے نا دا بس معنی کو لحاظ را مفول دا اوسان کو لفظ کے نرے دا معالج دا دے پر دے سل سل اے جنن کو منع کو کرینا یا عمل کو لن تا سلاح دے کری کہ تاریخ چاہتے ابتال العمل لفظن لا معنی اگا عمل باطل کو میرے کامل باطل نہ کی لدا خسر دے جملے خسل نہ بے شروع گا جملہ سل نہ شروع گا وہ کم آتے نہ مفول دیا نو کم پسر کے رانا ہو اصلا دائے تے بطری گیا او سا چھے کم آتے نہ دا خرا جملہ شا نو دا کم پسر کے رانا ہو اگو یہ سل لگا نا دا خرا دے افالی کلو گرن نا دا دا سل پا مفولی کلو افالی کلو دا مفول گواری لیکن تا سے پاس معاشی دلتا یہ خبر کوئی ہے کہ کوئی بنائی او سے ازدار کئی چیزا ہو لیکلی دبولا وزارکا لئن سارا و ان لم يكن من افعال قلوب لیکن لما کان سرون العلم الذي هو منها او اعطی حکمه سال اللہ جا افعال قلوب ہونا چیزا مفلوق والی لیکن دا چیزا سوال کئی نسوال ساتا تا علم حسنی کی و اگا علم ادا افعال قلوب ہونا دا نو دیو جنا شکر علم دا فعل کل دا آدم فلو غاری نو دلتا هم سران دام فلو غاری نو دا سل دی پر خوزا یایی چه دا معالک جا دی پر سل بطلو دا دی مفولی سنی نام یعنی مفولی سنی لفظ کے سل دی پر واقع ندر خوز خیال کوئی وحیا دا خود کم بوری آتینا دا دانتا جمرا شکنا آتینا هم زمینی مفولی ورشو کم ممیز آیتن دا من جار آیتن موصوف بیتن صفت کو موصوف سایتن مجود جار او دا تو مجمع مطالف کو آتے نا پڑے لیکن خبر خواستو کہ کم سر دا کم دا ممیز دا او دا اثر کی دلتے گی دا چا آتیناهم کم من آیتن بیتن آتیناهم کم من آیتن بیتن لیکن کم ہے کہ نا دو صدرت غانا چھو صدرت نہیں دنر زمو مخی کی دو سر کے راو ایدی خلاصہ ترو دلہ کہ آتیناہم آیات کثیرتا آتیناہم آیات کثیرتا آیات جمع سلم در جمع سلمی کے نظر تویج جل دب آیات یہ و کثیرتا دا تویز نمارو دے کم فإن الله في العقاب الله فاق الدنيا أغا سخت عقاب الله.